A Rádió Café 98-at. Gyertek! Ez milyen jobb lesz, ha nem esélyt el? Gyertek, hova? Yeah. miből játszom, várjál. Várjál, Artú, még valami. Várjál, még ezt lejátszom. Luke, nem vagyok az apád. Mit remény zsűlölet? Reddit Café 98.6-on. Minden szerdán. 8-tól 11-ig. Az éterben. Illetve a voltfolio.hu-n a 24-es helyen. Egy pont, egy pötty. Szavazzatok. Vagy pedig szavazzatok. SMS-en. 0620 986 986, de ez nem a Voltfolio SMS száma. Az ott van a szájton, például azt meg lehet nézni, vagy jövő héten már fejből fogjuk fújni. De mind a kisiskolások. De lehet, hogy nem. Hát ez a csaj, ez itt fölállt nekünk kézállásba. Fölvitte magát kézállásba. Te tudsz kézenelni? Nem, egész... Én falnál tudok. Igen? Tudok. Én falnál tudtam egyszer, hogy mindig úgy figyeltem. Megmutassam? Megmutatod? Megpróbálom. Akarod? Vagy majd a zene alatt? Majd a zene alatt. Jó. Majd a zene alatt kézen áll az egész. Túltágast áll az egész. Én láttam már a Kornéliát. Amíg te... Itt van? Itt. Uramisten. És? Komolyan mondom. Szebb, mint a tűz. Tűz? Abszolút. Tűz volt ő a képernyőn is, nem? Nem. És ahogy kijött, meg most is az a ruci van rajta? Volt rajta egy ilyen kis... Miért lenne most a tarzanos miniszoknya? Ugyanaz a ruha, amikor -2 van kint is zúg az eső. Te mi vagy bunda, bugyi, füles sapka? Hát hosszú nadrág, sportcipő, karika fülbe való ilyenek. Á, az elképesztő, az jó, jó, jó. Jó, jó hát áll neki. Ha te kézen állsz, akkor meg átugrom a karika fülbe való. Nagyok? Annyira nem nagyok, mint amilyen nagy te vagy, Laci, mert te olyan nagy vagy. Hát igen, 140 kiló vagyok. Laci, mi van veled mostanában? Miért? Nem tudom, most hogy megint terjúolnálak. Ja, köszönöm szépen, meglehetősen jól vagyok, igen. Mikor jönnek most meg a könyvet? Könyvem? A tiszta Lacit a pohárba. Tiszta Lacit a pohárba. Az utolsó csepp Laci a pohárba. Igen, az utolsó Laci a pohárba. Emberek, akiket többet már nem ismerek. Gyerekek, én azt gondolom egyébként, hogy ez az egész sztárinterjú dolog, ez nekünk nagyon megy. Hát azért, mert nagyon-nagyon sok sztár van, aki egymásnak alatt adja a kilincset itt a Hitremény Zsűrölet 2-ben. Köszönjük, Gábor. Köszönjük, Gábor. Hogy irányítasz minket. Igen. Tényleg, a jó, hogy hívták? Jági, Jáger Vitéz Péter, már rég telefonál, de valószínűleg hogy azért... Hogy eltűnt az étterről, nem? Nem? Nem. Nem szeretnél, Bobi, hogyha telefonálna Jáger Vitéz Péter? És elénekelni, hogy köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. De szeretnél, Bobi. Mert az a nevet. Igen. Igen. De jó volt a Jági. Na mindegy, ez már egy másik rádió. Bizony. Vajon hogy állhat a Porto Celtic? 0-1. A Celtic Glasgow. Celtic Glasgow. Glasgow, akik raffináltan felvásárolták az interneten. Ugye az összes egyet. Igen. Ennek ellenére 0-1-jel vezetnek. 0-1-jel vezetnek Szevillában. 0-1-jel vezetnek Szevillában. Elképesztő az európai klub. Te kinek drukkolsz? Én a Portónak természetesen. Drukkoljunk a Portónak. Igen, mondjuk a Porto az egész érdekesen jutott a döntőben, mert 4-1-re leütötte a Lációt. Út a döntőig. Ami nem baj egyébként, mert a Lációt annyira nem szeretem. Hát... De mondjuk a Porto se szeretem annyira. Az eredete miatt, bár a Láció azért az egy nagyon-nagyon érdekes példa. Ez, hát, hogy hogyan lehet pénz nélkül színvonalat, tudod, hogy mondom nem, én produkálni. Hogy nem kapnak fizetést a játékosok, igen. Hát persze, és már BL helyen vannak az olasz bajnokságban. Nem baj, akkor sem szeretem őket. Pedig nagyon szép a mezük. Pedig egyszer kaptam tőled egy Lációt. Igen, igen. Mert én szereted őket. Én? Azt mondtad. Én csak a Dejan Stankovicsot szeretem onnan egyébként. Az egy nagyon nagy játék. 5-ös számmal játszik. Minden lánynak mondom. Jó képű is, meg baromira is tud focizni. Igen. Igen. Te is jó képű vagy, és nagyon jó focizol, Laci. Nem, az utóbbi időben nagyon rossz focizom szerintem. De jó, hogy nem nekem kellett mondani. De ugye, most nem olyan rosszul érteni. Focizom, nem? Itt a Gábor. Ennyi, hozd be! Hozd be, Kornéliát! Tapsoljunk, Kornéliát! Állva tapsol a publikum! Megcsináltad! Itt van Judit is! Itt van Judit is. Két szofba hordja a haját ma. És itt az információ. Kornélia, foglalj helyet! A mikrofon hosszabbik végét tartsd a szád elé, vedd fel a fülhallgatót, köszönj szépen a hallgatóknak. Várj, még csak a fülhallgató. Sziasztok, Kornélia vagyok. Sziasztok, Kornélia vagyok. Bele a mikrofonba, telébe. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Hát neked van egy ilyen szép kis teszét hibá? Nem, femtelenkedj. Vagy rágózol? Is. És milyen, amikor kiveszed a szádból a rágót, ne köpsz ki. Jól láttam, hogy orrpiercinged van? Igen. Nagyon csinos. Nagyon csinos vagy. Oh. Bobinak is tetszett. Az a baj, hogy a Bobi ugye a cicis nénikre ugrik. Aha. Na most ugye... És én cicis néni vagyok? Hát... Nem. Nem a cicis nénikre bukik. Bobby, most ne hozzál minket kellemetlen helyzetbe. Sajnos kell a gyerek. Be kell hozni a gyereket, mert, nem, ne, mert a babysitter az nem vállalt el ma estére, tudod? Akkor majd én elvállom. Olyan? Bédelgetnéd? Mennyi idős vagy? Tippeld meg. 23. Plusz 1. 24. Uh-huh. Szeretnél gyereket? Elviheted a Bobbit. Ő is szívesen menne. Hát én a babysittergettem, így imádom a gyerekeket. Külföldön vagy Magyarországon? Külföldön. Hol? Németországban. Csak egy szavas válaszokat adsz? Igen. Jó. Nem. Hagyjuk a csajt feloldódni, aztán jöjjünk vissza itt a zenével, nem? Oldodjuk. Oldodjuk föl mindannyian. Ennyi fiúk ebben. És milyen fiúk? És milyen fiúk? Jó, ebből kettő robot. Szeretném mutat valamit a kérdezőn. Gyerekek, 2-1-re vezet a Porto. Ennyit erről, én mondtam, hogy ez lesz. Kovács Kornél a stúdióban, ennél szebb este nem is kell. Jövünk vissza. About a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly smart. 42, 39, 56, you can say she's got it all. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Valóságtestvér. Bizony, bizony, ez itt a Valóság Testvére Rádió Café 98.6-on a Hitremény zsülöletben. Lacival. Tomival. Jobbágy Róberttel. Az a Silent Bobbal. És Chatmannel. És hát, ahogy hallottátok. Ahogy hallottátok. Kornéliával. Kornéliával. Kettő-kettő. Csak mondom. Kornélia, hello. Mármint a Porto Celtics. Szolgálati közlemény, 2-2 a meccs. Nagyon-nagyon reméljük, hogy most ebből az egy szavas válaszból egy kicsikét már... Föloldottál? Na jó, egy kicsit tetszik. Legyél már vagánya, beszélj. Na, nem akarok szétesni a vagányságtól. Nem kezd, nem szétesni. Figyelj, tükör, és kidugja a nyelvét, és levesz mindenkit a lábáról. Csodálatos nő. A tükörgömbbe jön? Aha, képzeld el, múltkor a Faludi György volt, és nem jött be a Gellért Gábor. Neki is bejössz. Két dologra. Gábor, bejön neked el, Kornélia? Csak mosolyog. Csak merne nemet mondani. A jól ismert mosolyával. És egy határozott igent bólintott végül. Ó, köszönöm. Ebben a szavazásban, hogy mondjam, tehát mi vissza kérnénk így a házba. Ha lenne mobiltelefonunk, és mi is szavaztunk volna. Én szavaztam. Szavaztál? Bocsász, mind a kettőben. Többet kellett volna. Valószínűleg. Szavaztál. Igen. Szavaztál ellenem? Hogy? Nem. Nem ellened. Nem. Azt hiszem nem te voltál. De hogy megvan van lefa a Chatman? Ezt sose gondoltam volna. Unatkoztam, most mit csináljak? Szavaztam egyet. Sokkal inkább azért mentve, hogy közel kerüljön a média világához, amely mindig is vonzotta. Hát meséljük most itt vagy benne. Hát ez így van, és most itt vagyok, és valahogy tetszik. Nem tudom még felfogni, nagyon. Benne jól érzem maga. Ugye? 3 millió ember hallgathat ebben a pillanatban, hogyha akar. Igen, sziasztok. Én örülök neki nagyon-nagyon-nagyon. Igen? Milyen volt a BB-t is úgy érted meg, mint a média világát? Ezt a nem BB? Mondanám. Ezt most értem, én ezt bent egyáltalán nem éreztem. És nem tudtam, hogy ennek ilyen súlya, varázsa van. Keménysége van. Varázsa, van? Varázsa is van. Voltak döbbenések így az első pár napban? Hát ott voltak milyen először döbbenések? Is a többiek. Hát de nem, volt bent a házam, vagy most, mikor már kijöttem? Majd erről is beszélünk később, amikor kijöttél és elolvastad az újságcikkeket, amiket írtak rólad. Hát egy párat már elolvastam, és a hajam égnek áll. De miket írtak? Fotókat láttad? Láttam, igen. Jól sikerült képes. Mi is jó. Egyébként egy-kettőt, és magunk is elismerésre. Igen, módjára így, hogy mondjam, ízlelgettük, lapozgattuk. Joggal vetődik föl a kérdés egyébként, hogy Évi után, ugye, amit már sokan megkérdeznek, neked kellett volna nyerned, nem? Hát hogy lehetnek ilyenek az emberek? Hát ez van. Én ezt elfogadom. De én örülök annak, hogy kint vagyok. Szerintem én már most nem érezném jól magam bent. Az annak láttára, ami most bent van a házban. Mi van bent? Csomóan vannak. Hát így van. De szépen szívják ott egymás végét. De ott már teljesen kész vannak az emberek, nem? Igen. De ez így is van. Sakmat. Komolyan így hiányt szenvedtek egyébként dolgokban? Étel, ital, ilyesmi? Hát igen, volt ilyen. Miben? Hát főleg linya. A cigi. Hát az valami fergeteges volt, hogy azért mit de voltak milyen képesek csinálni. De bármit milyen megtettek volna azért, hogy adjanak be cigit, amikor nem volt. De miket már, hogy... De mi az, hogy adjanak be cigit? Tehát ezt így ki kell érdemelni, olyan. Vagy... Hát hogy ne. Bármit hogyha megtettek nem volna? Volt. Igen. És de meddig mentek volna el? Vagy mi az, hogy bármit a házon belül? Mit tudom én, akármilyen feladatot, hogyha adtak volna, azt teljesítették volna aznak érdekében, hogy cigit kapjanak. De kemény. Hogy ki lehettek szolgáltatva? De nem, ez tényleg kemény volt, mert volt olyan, hogy a heti feladat nem volt éppen olyan jól teljesítve, vagy nagyon sok volt a mikroport, és így sok a pénzt vontak le tőlünk. A sok volt a mikroport, az egy szakifejezés, ugye arra, igen, hogy valaki nem veszi fel a mikrofonját. Nem veszi fel a mikrofonját. Csak fordítok a hallgatóknak, akik igen esetleg nem gyógyultak volna annyira rá az hazadásra. És csak azért, hogy tudják az mint én. Mínusz 5000. Amikor az ember nem veszi fel a ha mikroportját, akkor mi van? Akkor csinálhat bármit egyébként egy meghatározott ideig? Hogy de hogy is ezt elfelejtjük, nem, én is sokszor elfelejtettem. WTZ-s után például. Nincs ebbe a leírásba benne a Renato, pedig én féltékeny vagyok rá. Nincs miért. Miért? Vége annak, Laci. Vége. Én lezártam, nincs én nem miért, is mert szeretnék erre, ahogy beszélni. Nem, én ezt lezártam, ez egy óriási félrelépés volt. Nagyon jó volt ez a kis szoknya, amiben kijöttél a házból, azt láttam. Azt nem láttam. A kiszavazós volt. Az a leopárd mintás. Az nagyon nagy. Szeretem. A Bobi is tetszett. Látta. Igen, szeretem, kényelmes. Kényelmes? Ez a legrosszabb, kényelmes. Ez a legrosszabb nődoma egyébként. Tehát, nem, jó volt anyaga. Szod, kényelmes. Kényelmes. Jó benne ülni. Igen, jó az anyaga. és nyújtogatja a nyelvét. Laci, és ez neked szól. Ez nagy tesó, és mondta annyit, erre oda kell figyelnem, hogy ne nyújtogassam a nyelvét. Mi köze hozzá? Hogy mondta? Nem, ugye, hogy helyes. Léa, figyelj oda. Nyújtogatom a nyelvet. Ne nyújtsad ki a nyelvedet. Cornélia, egy perced van, hogy ne nyújts ki a nyelvet. De akkor nem beszélek. Mert a végén mindig kinyújtod. Pul Sándor ez mindig így összezárja a száját a végén. Mond egy mondat, hogy szerintem reálnak a Mártonra, Martinban, és akkor hogy összezárja összehúzza a száját. Összehúzza a száját, és nagyon penge szája van amúgy is. Úgy néz ki, mint újságpapír szájú. Újságpapír szájú, ellentétben veled. És nagyon furcsa, így megrántja a kis penge száját, és ilyen hülye arca lesz tőle. Annak ellenére, hogy... Pont úgy néz ki, mint a sportfogadásnak azon a sípos atrapján, ami mindent ott hozzá elé ki volt éve, ami Fille. Pont ő volt. Na de hagyjuk a focit. Hát rólam, mindenkinek ugyanaz jut az eszébe, nem? Cornélia, mesélj magadról, a civil életedről, hagyjuk most a médiát. Igen, tényleg, mert az idomaidat már megcsodálhattuk az Illusztrált magazinokban. Kívülről-belülről ismernek az emberek. Én nem tudok semmit, én nem néztem ezt az adást annyit. Sok mindent kiadtam magamból, amit nem kellett volna ugye elmesélni a házban, erre már most szólag rájöttem. Mi az, csak ugye olyankor nem gondolkodik az ember. Kész van? Mi van kész? Tehát így nagyon... Mint a matek lecke. Mint a matek lecke, úgy. Igen. Tehát, hogy annyira így a kamerák, meg ahogy bekerülsz, ez nem ilyen sokkoló? Nem hogy volt akár egyáltalán akármit csinálsz, sokkoló. Konkrétan néznek? Nem, én volt, hogy dumáltam neki, hogy ne nézzél, húzzá, hogyha mérges voltam, de valójában nem idegesített és nem érdekelt, nem foglalkoztam vele. Meg lehet éltem szokni. Úgy, ahogy... Eldöntötted, hogy ez most így ki lesz iktatva, illetve nem is persze voltak pillanatok, mert hallod, hogy zümmög, amerre jársz, pörög utánad, és óvatlanul is belenézek. És olvás közben is van, amikor ugye hát itt csak így rázumolnak arra, aki ugye alszik, vagy éppen van. Megy a matyizás a takaró alatt, vagy aha. Valami. Igen, van ilyen. Hát társas aznak. Persze. Ja, és akkor is hallod, hogy álmatlanul hogy forgolodsz, el akarsz aludni, és akkor... Nem, én volt, hogy álmom, én éreztem, mikor figyelt. Hú, de nagy csend lett egyszerre, csokoljuk meg egymást. Az komoly, de hogy megérezted, hogy egy gép figyel? Megérzi az ember, meg én... Nekem mondta a családom, hogy látták azt, hogy nagyon... Mozogsz a kamerának. Nem. Nagyon zavartan aludtam. Zavartan aludtam. Uh-huh. Néztek ilyen az interneten? Hát valószínű volt ilyen. Vagy leadták, nem tudom. Én rengeteget nem forgolódtam, rugdalódtam álmomban. Fú, de kemény lett. Amúgy nem szoktál? Nem jellemző, szerintem. Nem tudom. Mivel foglalkozol egyébként? Egyébként most... A civil életben. A civil életben. Hát én most költöztem haza ugye Németországból, ahol babysitter voltam, az előbb is elmondtam. Tényleg, ezt már mondtad. Igen, úgyhogy jelen pillanat még semmit nem csinálok, mert én rögtön jelentkeztem erre a játékra. És hát ez lesz az ugródeszka, ez nem? Lesz, remélem. És mit szeretnél csinálni? Mert hova csobbansz? Látszik, hogy tanult bőrdíszműves vagy... Igen, de nem szeretem a szakmámat. Miért? Tanultam, cserzés jól nem? Is megy, de nem. Cserzés, nem jött be. Nem, ez nagyon monoton nekem. Monoton. Tehát folyamatosan varrógép mellett ülni, vagy előtt. Az nem, az ugye, nem te vagy. Ugye lábak, ez így nem a világom, pontosan, nem szeretném. Pontosan, hajtod az ingert. Nem. Szörnyű. Nem. De vartál már, Laci? Persze, természetesen minden nap varok. Minden nap varok. Varni szerintem egy mai férfi az minden nap kell, hogy varjon, nem? Persze. Legalább. Igen, egy gyerekes. Összevarom a szemüldökét, hozzávarom a kezét a hátához. Ilyeneket csinál. Bőrrel dolgozom én is. De szereti a gyerek egyébként, mert neki nem fáj. Laci sebész. Bőrdíszműves. Tehát ez nem lesz-e? Akkor mi lesz-e? Hova csobban? Melyiket a 4999-ből akkor? Hát az embernek vannak szerintem tervé és álmai, azért mindig mondd az kell. Álmokat. És utána húzd át, hogy célok. Ez nem MV. Egyik álmot már most elértem. Ugye itt ülök veletek, beszélgetek, bejutottam a BB házba. A média nagyon érdekel, de hogyha az nem jönne össze úgy olyan szinten, hogy én a médiában dolgozhassak, akkor mindig ott van a kozmetika, ami nagyon érdekel. Masszázs. Masszázs. Ilyet, hát a több lábon állás egyébként. De úgy a masszázs, hogy kapni vagy adni? Hát adni, nagyon szeretem. Uh-huh. Adni. Én kapni szeretem. Szerintem ebből ugye a tekintetből... Ugye ilyen szinten járjál a kormányához pénzért. Figyeltem. Hogy mondjam, hogy kiegészítjük egymást. Beszélek, mondom, ilyen szinten is kihasználtak a házban, mert én folyamatosan masszíroztam mindenkit. Bobi is szeretné, ha megmasszíroznád, meg körülbelül. Aztán ott a sok bunkó paraszt fiú meg így mondta, nem? Hogy most gondolj, most kicsit lejjel, most... Nem volt ilyen, ez a poénkodás, nem volt? Nem. Rendesek úri emberek voltak egyébként bent? Meg se tudtak szólalni, amikor masszíroztam. Aha. Olyan erős a kezed, vagy pedig... Akár. Megnyomtál náluk ilyen csakrapontokat, és... Ez se nekem szólt. Figyelj, te mondanom a gyerek! Azt mondanám még, hogy... Várj, mit akartam? A masszázsra kapcsolatban volt valami fontos kérdésem. De már elfelejtettem. Fontos kérdés. Akkor nem volt annyira fontos. Azt hiszem, hogy valami részletre akartam rákérdezni, de ezt most nem. De én ma hallottam az egyik, lehet, hogy Szőke András fog itt műsort vezetni, aki egy filmes, és ő mondta, hogy a mauri táncmasszázs, ez... Mauri táncmaszt? A hátadon táncolnak? Igen, hátadon táncolnak egy zenére, és akkor attól így könnyebb egyszer. Én nem szeretném, ha ráállnának a hátamra. Mindegy, csak dumálunk a masszázsról, ne haragudj, hogy félbeszakítottam. A média világában konkrétan mi érdekel? Mi? Az én helyemre pályázol? Nem pályázom a helyedre, nem veszem el a helyedet. Már fúr. Nálam már fúr téged. Ameddig lehet, de... Vagy ha volna rá lehetőség, mit ugye engem érdekel róla? A fotózás. Fotózás? Nagyon, melyik? A kamera melyik oldala? Fotósként, vagy modellként? Eliállni. Hát ez... Igen. De van fényképezőgépe vagy. Minden adottságod meg is van. Komoly gép. Köszönöm. Hát kifutó modell mondjuk így az, hogy nem 179 centisen nem. Igen. Mert az igazán... 1,60. 1,60 centi magas vagy? Madonna, Madonna 1,54. Na. Ez konkrétan tudom. Már megnyugodtam. Pontos. Ott van az ajtóférfámon belőle. Prince 1,55. Madonna. És hogyha hozzáveszünk, hogy Freddie Mercury viszont 176 cm magas volt, Sherry akkor pont lehetnétek mind a ketten a gyerekei, úgy látszolnátok. Jaj, nem úgy mennek bőrszi, a sapkával, bajusszal. Szép. Nem hallgatunk meg egy Madonna számot a kedvemért? Természetesen. Jó, hogy a Madonna! Lejött az ötlet! Nagyon tudok. 154 centi ez a nő, és mégis eszméletlen gyerekek. Rádió Café 98.6 minden szerdán 8-tól éjfélig. button, don't push the button, trip the station, change the channel. Push the button, don't push the button, trip the station, change the channel. Push the button, don't push the button, trip the station, change the channel. Push the button, don't push the button, trip the station, change the channel. Nem vagyok királylány, csak egy budapesti rádió. Rádiókafé 98-ban. Én sem vagyok királylány, és hát minden ember téved. Csak egy budapesti seftes. Egy budapesti seftes, egyrészt 8-tól 11-ig, tehát nem évfélig, bocs. Másrészt elfelejtettem mondani, hogy a hitremény zsűrölet. Igen. Tehát ezt a két felkonf hibát most. Hát is Juventus rádiót fel. Mondtál. Nem, azt nem. De még itt, mindig itt van ez a gyönyörű Kornélia. Hello. Hello. Még ti is itt vagytok. Na, olyan kis fásult vagy, nem? Jól érzed magad? Hurcolt téged jobbra-balra a TV2, hogy megmutassam mindenkinek? Nem, ugye a mai napom az nagyon pörgős volt, mert mintha csak rohanásból állt ki, mert... Na, mi volt? Két óra hosszára haza tudtam menni, láttam az anyukámat. Hol van a haza? Most. Karcagra. Karcag. Karcag. Spécs mellett van, nem? Nem. Persze. De? Szolnok és Debrecen között. De mindegy. Sose hagytam még mondjuk el Budapesten. Mondjuk, hogy a hegy alján, nem? Tehát ez... Aha, igen, pontosan. Közel Tokajhoz, aha. Mondjuk, hogy ilyen 20, az mennyi? Most ez pontos, Laci? Hát Karcag? Hát nem tudom, hát egy sacra mondom, hát egyszer vagy kétszer volt. Től 60 kilométerre van, visszafelé. Igen, egy Tokajhoz képest hol van? Hát, nem arra felé van? Nem. Hát, Tokaj... De közel van azért. Közelebb van, mint Pest, az mindenki. Hát közelebb, mint Pest, hát milyen viszont. Igen, ennyi erővel tényleg Ungvár is magyar lehet. Hát nem, tényleg, meg hát vissza Bécset. A lényeg az, hogy hazamentél, és aztán és megyük aztán fel a fonalat. Hazamentem, találkoztam anyukámmal. Mit főzött? Nem főzött, semmit dolgozott. Mert most ő egy vendéglátó, hát egy étteremben dolgozik. És nem nagyon volt rám ideje sajnos, úgyhogy sokat nem tudtunk beszélgetni, és... Apu megjött értem, és jönni kellett vissza ide hozzátok. Jaj, de jó, hogy ezért visszajött. De nem baj. Örülünk neki, hát úgy se jött számomra. Hát remélem örültek neki. Én is örülök, hogy itt lehetek. Vegyük fel a telefont. Halló. Kérdezd a sztár. Mondom, kérdezd a sztárt. Sztár. Halló. Nem vagyok sztár. Csak egy budapesti rádió. Mit szeretnél? Ciao, Guszti vagyok. Ciao, Guszti. Kullók hazafelé. Rádió kezdi, így van. Igen, igen, van, jó helyen jársz. Beszélünk, igen. Jó helyen jársz. Elszúnyog kártából Annál, Guszti. Tessék? Árokban a Scania, Guszti. Elszúnyog kártál, lehet. Fölborultak a csirkék hátul. Hol? Hát nem az a Guszti, kicsit rádiókafé, hol bordó? Vagy? Guszti, ébredj már föl! Ja, jó. Miért telefonáltál, kisfiam? Jó, nem, csak úgy balog hazafelé, aztán kurvára unatkozom. Ne beszélj csúnyán. Jaj, nem akartam. Na azért. A lány is van a stúdióban, kettő jaj, is. Aki ugyanígy szokott csúnyán. Kornélia van itt. Köszönj szépen. Kornélia, azt mondom, hogy Michel vagy. Ciao. Ó, oh, hello. Csalódást kell okoznom. Bizonyos szempontból. Nem, nem csalódás. Egy hogy kulók hozzáfelé, szóval kell nagy SMS partner, tudjuk. SMS partner, mondd a számod. Küldünk egy SMS-t. 0670. 0670, írom. 0670. Nem baj, hogy így a rádióban élőben vagy. Ja, persze, nem érdekel. 0670? 70, igen. 264. 264. 78. 78. 92. Lehet, hogy van valami okosság a Vodafonnal, nem? Ugye jó van. Jaj, de hogy is hagyjad ne. Nem, csináld csak. Érezd jól magad, kapd fel az SMS-eket. Gyerekek, Guszt. Először olvasnám még egyszer, most nem diktálom a még egyszer, érted? Föl fogjuk olvasni, öregem. Guszti. Jó, tessék. Itt fénylik, mint a nap. Laci, leírta. 72, 64, 78, 92. Ej, sztár lettem, hurrá! Na, jó szórakozást! Bekerültél a médiába, szevasz! Szia, szia! Sziasztok, egy mobillal kezdődött. Egyébként ez egy Oscar-díjjal végződött. 0672, 64, 78, 92. Akinek van kommentárja azzal kapcsolatban, hogy milyen dolog egy SMS betelefonálni egy rádióba. Egyébként nekem... Ezt küldje el erre a szem. Egy pillanat rájunk meg itt, bocsássatok meg. Menj meg egy szóra tanára. Tényleg, csak a filozófiai gondolatmenetet hagyjassam föl. Gondolkodóval, és aztán megyünk. A lényeg az, hogy gondolj bele, hogy mekkora ötlet, nem? Ballagsz hazafelé unatkozol. Tudod a káfé számát, betelefonálsz, hogy amíg hazáig elérsz, addig SMS-ezgessél emberekkel. 197-et ingyen lehet hívni, csak ennyi. Tehát így, ott bármit meg lehet kérdezni, kérdezősködni. Mit tudom, meg lehet kérdezni, hogy hány centi volt Britney Spears. Így van, az is egy tök jó unaloműze. Na hát eszméletlen. Itt vagyok. Na. Ragyogok. Te hogy szoktad előzni az unalmat? az unalmas. Mert mondjuk azt gondolom, hogy a nem tudom hány száz napban ott azért voltak azért laposabb időszakok is. Nagyon, hát én utálok unatkozni, ott pedig jó pár szó volt erre alkalom, főleg így a vége felé, így amikor már döglés volt a házban, és senki nem csinált semmit, aztán én nem mindig feküdtem el. Ki is vették. Hát igen, igen, sajnos. Uncsi volt. Hát el is hiszem. De hát mindegy, csak mondom. Na mindegy, aztán, hogy neki álltam néha süteményt sütni, unalmammal. Most konkrétan nem is volt tolás ebben az epizódban még? Ebben az epizódban... Te most ne hallgatod. Ne figyelj most. Szoktál te csúnyábbakat is mondani. Volt szexuális esemény a házban? Hát nem tudom, hogy konkrétan mennyire. Félre nyelt, mi? Elcsöppentem. Szerintem azért volt. Szerinted volt? Uh-huh. Akkor csak ezek nem szerint nem voltál részese. És a nézők láthatták? Csetlen, nem tudom. Mit tudsz erről? Nem tudom. Semmit, mi? Nem tudunk semmit. Lehet, hogy nem volt szex. De én inkább erről nem nyilatkozom most. Ah. De kemény. Hát ezek a média kulisszatitkai, ahogy is nézzük. Egyszer írj egy könyvet te is mindenképp, és ezt írd majd le. Jó, megírom. Jó. Amiről nincsen tudomása, arról nem beszél. Így van. Bizony. Bőrdiszműves média, fotomodell. Fotomodell. Kozmetika. Kozmetika, masszázs. Figyelj, azt szeretném megkérdezni, mert ugye az egész eddigi beszélgetés semmi másról nem szólt, mint hogy mi próbáltunk rád nyomulni. Uh-huh. Azért a magunk keresetlen, mondják, valljuk be őszintén, hogy az milyen érzés, amikor így egy idő után így bekattan, hogy te jó csaj vagy, vagy észreveszed, hogy mit, hát ez egy ilyen állandó bekkelés, meg ilyen, nem, hogy az évek folyamán mit le kell építeni a pasikat, meg mit tudom én, hát nem. Én úgy gondolom. Te hülye vagy, Robi. Bocsánat. Kész, mindannyian hülyék vagytok. Igen, de mondja, te úgy gondolod, hogy? Ennek hátránya is van. De minek? Mit kérdezett? A szépségről beszélek, hogy szépség. Jó csaj. Igen? Na mondjad, mi nem vagyunk jó csajok. De én jó csaj vagyok. Nem, én tudom azt, hogy nagy fokú önbizalom hiányban szenvedek. Én is. Gyengétség hiányban szenvedsz, te nem önbizalom hiányban. Már pedig. Lehet. Laci a maga gyengétség. Hiány. És nem így az. Amit bent érzékeltem nagyon-nagyon. És még nekem. A lé is elúszott. Még az figyelj, is. Cserébe, hallom, nálunk kérhetsz valamit. Mi elkezdünk neked adni. Szerzünk egy sportszeretet. Érezd úgy, hogy így átfordult az életed. Nálunk kérhetsz valamit, mostantól fölfelé megy az út. Jó, úgy legyen. Kérhetek, tehát egy számot kérhetek. Igen, ugye kérhetsz majd egy számot. Addig mi meghallgattunk egy másikat, ledumázzuk a kis Vobikával, hogy mit tegyen fel a lemezjátszóra, és aztán visszajövünk a te kívánságoddal, jó? Mert nem sokára jönnek a kívánságok. Örülök. Addig kiugrok. Hova? A boltba. Na, sportszeretért, jó? Ez itt Jamiroquai, Rádió Café 98.6-on és a Cosmic Girl. She's